طيب بسم الله بعد يا sehemu hiyo ya kwanza ambayo ni masala ya kuwa asili kama inavyozingatiwa asili kadhalika kaifia nayo inazingatiwa baada ya maelezo hayo mafupi na hili ni kama tulivyotangulia kueleza katika kalima tuliyotoa juzi kwamba kuna mifano mingi kutoka kwa wanachuoni wa Kishafi'i wamekataa mambo kwa sababu tu na wamekataa mambo na wakaita bid'a kwa sababu tu kaifia yake sio ile aliyofunza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa mfano Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika Al-Minhaj ambayo ni sharh ya sahih Muslim Ibn al-Hajjaj amesema wa fihi, alikuwa akizungumzia masala ya salamu katika baada ya kutoa ni baada ya kumaliza swala kutoa salamu. Sasa anna sunnata fi salami min as-salati an yaqula as-salamu alaykum wa rahmatullahi an yaminihi, as-salamu alaykum wa rahmatullahi an shimalihi, wa la yusannu ziyadatu wa barakatuhu. Ameeleza Imam An-Nawawi kwamba na katika hili kuna ndani yake kwamba sunna katika salamu ya kutoka kwenye swala ni kusema assalamu alaykum wa rahmatullah, atatoa salamu kuliani kwake, assalamu alaykum wa rahmatullah, atatoa salamu kushotoni kwake, kisha anasema wala haikusuniwa kuongeza wa barakatu, wa in kana qad jaa fiha hadithun dha'ifun, ijapokuwa imekuja katika hilo hadithi iliyo dhaifu, wa ashara ilaiha ba'dhu al-ulama'i, na ijapokuwa wameliashiria hilo baadhi ya wanawachuoni, walakinaha bid'atun, lakini ziada hiyo ni bid'a, idh lam yasiha fiha hadithu, kwa sababu haikusihi katika hilo hadithi. Sasa hapa mimi sikukutaka kusema kwamba hiyo barakatu imethibiti au haijathibiti, lakini nataka kusema kwamba angalia baadhi ya maulama, hasa kama maulama wa Shafi'iyya, Sheikhul Madhhab al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, anakataa kuongeza ziada ya wa barakatuhu. Kwa nini? Kwa sababu anasema hilo haikuthibiti hadithi sahihi, kwa maana ni bid'a. Watu waongeza mangapi katika swala, ukiwaambia kwamba lakini sio vibaya, kwa sababu wanasema, wana kauli moja wanaita, kwa maana wanasema kwamba mura'atu al-adabi khairu min imtithali al-amri, kuchunga adabu ni bora zaidi kuliko kufuata amri. Maneno kama nimesahau ile ibara yake, lakini yanafanana na maneno haya. Yani wakati mwingine, kwa mfano, Mtume SAW anaweza kukataza jambo msifanye hivi, lakini tukifanya kama vile tutamvunjia heshima hivi, kwa afadhali ufanye kwa sababu ya kumheshimu kuliko kuacha kufanya kwa kutekeleza amri. Hamjaelewa? Mathalan Mtume SAW akwambia usisimame, kaa. Hii labda ameingia sasa, kaa usisimame. Sasa waona kwamba mimi nikikaa itakuwa sija mtufanyie heshima Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wakwambia wewe usiitii ile amri, wewe muheshimu, fanya vile ambavyo waona kwamba huku ndio kumheshimu. Unaelewa? Maneno ya batili kabisa. Heshima iko kwenye kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutii amri yake, sio kwenye kumukhalifu. Haya, kwa hiyo kuna watu waongeza katika, hata katika as-salatu ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina, ndani ya tahiyatu tashahud ala sayyidina Muhammad. Kwa nini nasema hivi? Na ile ajifunza wewe mura'atu al-adab, kuchunga adabu. Sasa tukiangalia upande wa pili ni kuhusiana kwamba wanawazuoni wakubwa wakubwa wamegawa bid'a. Al-Imamu Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ameleta ufafanuzi mzuri na tumeutaja ufafanuzi wake katika darsa au katika muhadhara uliotangulia, tuliyosoma tukayatolea maelezo ufafanuzi wake, tukaufafanua kwa tarjama na kwa maelezo, na yakachukua sehemu kubwa ya muhadhara ule. Sasa maneno kama yale ya Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, yeye alikuwa akisherehesha hadithi ya Umar aliposema ni'matil bid'atu hadhihi akasema kwamba pale imekusudiwa bid'a ya kidugha na sio bid'a ya kisheria, kwa sababu bid'a ya kisheria ni dhalala, na wale wanaochuoni walioigawa bid'a kwenye hasan na kwenye ghair hasan wanasema wamefanya hivyo, ugavi huo ni katika bid'a ya kilugha ama ya kisheria, zote hizo ni bid'a. Ametoa maelezo haya na haya kwenye ukurasa wa 200 wa kitabu hiki Fatawa al-Fatawa al-Hadithia, kwa chapa hii ya Darul Fikri Beirut, chapa ya zamani. Sasa maneno kama hayo, sitaki kuyakariri maneno yake bwana Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, maneno kama hayo ameyazungumza Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Namtaja hapa kwa sababu maneno haya yanafikiana na wanachuoni wa Kishafiia, mwanachuoni wa Kishafi, kwa hiyo nataka kutilia nguvu tu. Lakini maal asaf, kwa masikitiko, ni kwamba maneno haya haya ya Imamu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuna watu wanayatumia katika kutetea uzushi. Alimamu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika Majmu'ul Fatawa juzuu ya 10 ukurasa wa 471, pia katika juzuu ya 22 ya Majmu'ul Fatawa ukurasa juzuu ya 22 ukurasa wa 234, Sheikhul Islam Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn al-Allama Shihabuddin Abd al-Halim ibn al-Allama Majduddin عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى لفريق مكامية سابة نشرنا سابة أنا سيمة فتك المجموع. كل ما لم يشرع من الدين فهو ضلالة. جنبولو لوتي أمبالو حالكويكو ونشكو ونشريا كتك ديني هيلو نيوكوتيف jambo lolote lile ambalo halikuwekwa katika sheria kwamba hii ni jambo la dini, halijafunzwa katika hilo, hilo ni dhalala. Anazungumza katika masala ya dini, katika mambo ya ibadat. Kisha akasema wama summiya bid'atan, na lile lililoitwa kuwa ni bid'a katika haya mambo ambayo hayakuwekwa au mambo yamewekwa katika sheria, wama summiya bid'atan, na lile lililoitwa kuwa ni bid'a, wa thabata husnuhu, na ukathibiti uzuri wake. Na lile liloitwa kuwa ni bidha, na ukathibiti uzuri wake. Jambo ni mambo hili bidha, lakini sasa ukilitazama ni jambo zuri. Bi adillati shari, ni zuri kwa sababu ya dalili za kisheria. Fa ahadul amraini fihi lazimu, basi moja kati ya mambo mawili ni lenye kulazimu. Imma an yuqal, imma isemwe laysa bi bid'ati fi din, hiyo si, yani kwamba isemwe kwamba sio bid'a katika dini, yani jambo limethibiti kwamba ni zuri kwa dalili za kisheria lakini likaitwa bid'a. Sasa imma isemwe kwamba hiyo sio bid'a kisheria. Wa in kana yusamma bid'atan min haythu al-lughatu, ijapokuwa likiitwa bidha kwa upande wa lugha, kama qal ni'mati albid'atu hadhihi, kama alivyosema yani Umar radhiallahu anhu, bora ya bid'a ni hii. Yani yeye anachokusudia kwamba wakati mwingine jambo kama hili la swala ya tarawih ambalo limethibiti uzuri wake kwa dalili za kisheria, sasa ukiona jambo kama hili la kisheria na limethibiti na uzuri wake umethibiti kwa dalili za kisheria alafu bado liasemwa bid'a, basi ujue huku ni katika upande wa lugha tu, si upande wa kisheria. Kisheria hii ni sunna, kwa sababu maana ya kilugha ni pana zaidi kuliko maana ya kilugha, ni maana ya kilugha ni pana zaidi kuliko maana ya kisheria. Tumeelewana? Sasa ajabu, kuna watu wanatumia maneno haya wanayageuza. Angalia Ibn Taymiyyah hapa anaposema ha? Wasema wama summiya bid'atan wa thabata husnuhu bi adillati shar'i fa ahadul amrayni fihi lazim imma yuqala laysa bi bid'atin fi ad-din wa in kana yusamma bid'atan min haythu al-lugha kama qala ni'mati al-bid'atu hadhi. Sijui wanaelewa elewa vipi, sijui watu, yani wanaelewa kinyume nyume mambo, na maneno haya yametulia kabisa, yako sawa. Maneno ya Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala yako sawa kabisa, kwamba hilo ni jambo liko utakuta jambo ni zuri na limethibiti uzuri wake katika dalili za kisheria, lakini bado kuna baadhi ya watu wanaliita bid'a. Sasa likiitwa hivyo, wao wakisema hivyo wanakusudia kilugha na sio katika upande wa kisheria, kama alivyosema Ibn Hajar kwamba ile ile ni'matul bid'a pale amekusudia ni'matul bid'a tu hadhihi, amekusudia bid'a kilugha, kwa sababu bid'a katika upande wa kisheria, sasa bid'a zote ni upotevu. Na wale akasema, na wale waliogawa bid'a wakasema hii hasana na hii ni sayyi, ni ghairu hasana, walichokusudia mgawanyo huo uko katika ile bid'a ya kilugha tu. Tukija katika upande wa kisheria, bid'a zote ni dhalala, hakuna hasana wala hakuna isiyokuwa hasana, zote ni dhalala. Yani kwa maana kwamba mgawanyo huo hakuna, zote ni dhalala kwa aina moja tu, ni sayyi'a. Haya, naye al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala, al-Imam al-Hafidh Zainuddin Abdurrahman Ibn Shihab al-Din al-Baghdadi maarufu Ibn Rajab al-Hanbali, alifariki mwaka 795 Hijriya. Alipokuwa akizungumza ile hadithi ya Irbad bin Sari al-Sulami radiyallahu ta'ala anhu, ile hadithi ile وإياكم ومحدثات الأمور اللي بيشي مشي الحديث صحيح لا مغمز فيه أكسم يبي والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه نمراد وبدعة نيلي اللي يوزوشوا كتك يالي أبايو حيانا أصلي كتك شريعة أصلي أبايو إلى فهمش جوياكي أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه أما لله أمبال للكوة لنا أصل كتك شريع أصل أمبال نفهمش يوياك كما يمهل لبو فليس ببدعة شرعا يوسي بدعة شريع وإن كان بدعة لغة يجبو إكيوه لبدعة كتك لغة حكا يندليها باك في كسيمة فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين na yoyote au kila aliyezusha jambo na akalinasibisha na dini, walam yakul lahu aslun min ad-din, na halikuwa jambo hilo na asili katika dini, kwa maana kwamba hakuna andiko katika dini la kuliruhusu jambo hilo, walam yakul lahu aslun min ad-din yurja'u ilayhi, na ikawa hakuna asli katika dini, asli ambayo hurejewa katika asili hiyo, fa huwa dhalatun, basi jambo hilo ni upotevu, wad-dinu bari'un minhu, na dini ni yenye kutakasika, ni yenye kuwa mbali na jambo hilo. Wasawa'un min fi dhalika masail al-i'tiqadi aw al-a'mali aw al-aqwali adh-dhahirati aw al-batina, ni mamoja katika hayo ni masaili ya kiitikadi au matendo au katika aqwali ya dhahir na yasiri. Wa amma mahali shahidi, wa amma ma waqa'a fi kalam as-salaf min istihsan ba'd al-bid'i, na ama yale yaliyotuka katika maneno ya as-salaf kama kina Imamu Shafi'i rahimahullah ta'ala, katika kufanya uzuri, kuita uzuri, kuita nzuri baadhi ya bid'a, fa inna ma dhalika fil bid'i lughawiyyati la shar'iyya, hilo ni katika upande wa bid'a ya kilugha na si kisheria. Haya maneno yanapatikana mahali karibu tu kwenye kitabu kinachoitwa Jami'ul Ulumi wal Hikam cha Imamu Ibn Rajab, ambayo ni sharhi al-40 an-nawawiyya, sharhu الأربعين النووية katika juzuu ya pili ukurasa wa 109 ukurasa wa 109 utakutana na maneno haya kwamba kile kilichopatikana katika maneno ya wanawachuoni katika kufanya kwamba kuna bid'a nzuri wana hilo ni katika bid'a ya kilugha. Kwa hiyo kiitwa bid'a basi ni kilugha tu, lakini ni jambo lina asli. Kwa hiyo ndio maana utakuta ukiwauliza mara nyingine namna wanavyofeli sasa wenye kutetea bid'a, haya una mifano gani ya hiyo bid'a inaitwa hasana, kwamba hii sasa ni bid'a hasana, ilitokea katika zama ya maswahaba ikawa ni hasana. Sasa wengine kwa kutokujifahamu wanataja mifano ya matukio ambayo yalikuwemo mpaka katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukuwa na bid'a, Hakukuwa na bid'a katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaliyotendwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ya kheri yote, kila kheri unayojua wewe ambayo ilifanyika katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hiyo ni katika sunna. Imma itakuwa ni sunnatun qawliyatun, ni sunna ya kauli kwamba kasema fanya, au sunnatun fi'liyatun, au ni sunna ya kitendo kwamba yeye katenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ni sunnatun taqririyatun, ni sunna ya takiriri, ya kutuza, ya kukubali kwamba jambo lafanywa na mmoja katika maswahaba zake kisha yeye alikubali. Kwa mfano, sahaba amekwenda vitani na wenzake, na yeye ndiye amiri, akawaswalisha wenzake, lakini kile akishasoma sura anahitimisha pia vile vile anasoma qul huwallahu ahad. Watu, vipi huyu bwana, kwa sababu sisi ni kiongozi, vipi bwana, imekuwaje? Jambo likaletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, muulizeni huyo. Alipoulizwa akasema, kwa sababu sura hii ndani yake kuna ikhlasi na mimi nampenda Allah, nampenda Allah tabaraka wa taala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaruhusu. Sasa ile haitwi bid'a, ile inaitwa sunnatun taqririyatun, nalo ni lile ambalo limefanywa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati wake akalikubali. Sasa kulitumia hilo kama ndio ushahidi wa kuwa watu walikuwa wakizusha bwana, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akikubali, kwa maana lile ni uzushi, si uzushi, ni sunnatun taqririyya, na lile analolikataa lawa ni maasi ya kulifanya kama tabattu. Haya, jambo jingine watakutajia, watakwambia katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam lilifanyika la bid'a. Sahaba alikuja akakuta katika swala watu wamerukuu, akasema maneno pale aliporukuu, baada ya itidali akasema maneno. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kusha swala akawauliza, ni nani kasema maneno yale? Yule sahaba akawa hataki kusema, ogopa pale, aona kwamba labda kafanya jambo baya. Mwisho ndipo aliposema ni mimi, akamwambia nimewaona malaika zaidi ya 30 wakigombania kuandika hayo maneno ulikuwa ukiyasema. Sasa wanasema, angalia sasa jambo ambalo hakufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ni kheri akalikubali. Sasa hichi si kipimo cha sawasawa, kwa sababu hii inaitwa sunnatun taqririyya, na sunnatun taqririyya ilikufa na ilikatika baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna taqririyya nyingine itakayoendelea kwamba kuna jishekhe hilo kubwa hilo, ukimpelekea jambo limefanyika akilikubali yeye, basi ni sunna taqririyya. Hakuna huyo, ilikuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Na ndio hizo ni katika zile mumayizati walizokuwa nazo masahaba, na mengi mengi wanatolea mfano yaliyofanyika katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao wameyafanya masahaba, na yote ni kwa sababu watu hawafahamu bid'a ni nini. Almuhimu ni kwamba alhasil ni kuwa bid'a ni kitu kimekatazwa na kimesemwa vibaya. Na jambo la ajabu, ukiangalia mathalan Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yeye amefunga mlango kabisa, akasema maneno yake maarufu ambayo yamenukuliwa na maneno yamethibiti kutoka kwake, anasema kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasanatan wa in ra'aha an-nasu hasanatan, bid'a zote ni upotevu, hata wakiiona watu kuwa ni nzuri. Kwa sababu alijua, au kwa vile anavyofahamu na alivyoishi na makundi ya watu baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, alijua kwamba kuna watu watafanya mambo na watayaona kwamba ni mazuri. Anasema zote bidhaa zote ni mbaya, ni upotevu, hata kama watu wataziona kuwa ni nzuri. Sasa leo watu wameingiza katika mambo ya dini ibada, wakaziwekea kaifiyat na mitindo katika mambo ambayo Al-Imamu Suyuti rahimahullahu ta'ala ameyataja humu kwenye kitabu hiki Al-Amru bil-Ittiba'i, katika aliyoyataja kwamba ni mambo ya bid'a Alafu ni jambo la ajabu kabisa, sijui inakuwaje watu wanasoma nusu nusu, hawayasomi haya maneno ya wao wanaovioni wakayazingatia au vipi? Imam Suyuti rahimahullah ta'ala alipokuwa akizungumzia masuala ya watu kucheza ngoma msikitini, kupiga madufu na kucheza ngoma msikitini, akasema hivi katika ukurasa wa 275 wa kitabu hiki, Imam Suyuti anasema wa min dhalika, katika hayo mambo ya bid'a, ar-raqsu. Ar-raqsu maana yake kucheza densi, kucheza ngoma. Ha? Walghina'u, na kuimba. Fil masajidi, katika misikiti. Wa dharbu duffi, na kupiga dufu. Awir rababi, au kinanda. Nimejaribu kutanua kwenda mbali zaidi nikasema kinanda, lakini rababu inaingia, firimbi zile, tarumbeta, firimbi zote zinaingia. Kufanya hayo msikitini au ghairu dhalika, au yasiyokuwa hayo, min alati tarabi, miongoni mwa ala za muziki. Watu wakawa kwa msikitini wapiga firimbi, wapiga firimbi zile, wapiga ngoma msikitini, wengine wacheza wanakwenda huko wanakwenda huko ndani ya msikiti. Anasema faman fa'ala dhalika fil masjid, yoyote atakayefanya hivyo msikitini, fa huwa mubtadi'un dalun, yeye ni mzushi aliyepotea, yeye ni mzushi aliyepotea. Mustahiqun litardi, anastahili kufukuzwa msikitini. Wa dharbi, na kupigwa. Liannahu, kwa sababu yeye, kwa sababu huyo mtu huyo, istakhaffa bima amara Allahu bita'dhimihi, amekidharau kitu ambacho ameamrisha Allah tabaraka wa ta'ala kutukuzwa kwake. Unadharau, unapiga ngoma msikitini na firimbi kisha wacheza msikitini mahali ya jambo hilo. Kwa hiyo anasema anastahiki huyo atiwe adabu. Sisi hatuna uwezo wa kuwatandika na kuwapiga, lakini huyu ni Imamu Suyuti, na Suyuti anafahamika. Yaani mambo ya maajabu ni kwamba Suyuti ni katika masufi, lakini wana kwamba sasa masufi hawa sasa wamezidi, wapiga ngoma msikitini kwa sababu yale maneno ya mashehe zao tu. Kwani kichwa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam na msikiti upi bora? Lakini msikiti una ahkamu zake bwana. Sisi hatutaki kuyazungumza mambo yanayomhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo anayafanya yeye kibinadamu, huwezi kuyafanya msikitini. Hapo hakuna kiasi katika hili. Kila kitu kina mumayizati zake na sifa zake na adabu zake. Yule ni Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Lau angelikuwa mtu mwingine, ningepiga mifano mpaka mkakimbia nyinyi ya mambo fulani fulani fulani haya yafanyike. Je, yafaa kufanya msikitini? Lakini sasa kuchunga makamu na nafasi ya Mtume sasa huwezi kutaja mambo kama haya. Kwa hiyo huwezi kutumia kiasi kama hicho ukazungumza kwamba je, kichwa cha Mtume sasa anasema, lakini Mtume kapigwa dufu na yule mwanamke jaria kwenye kichwa chake. Sasa je, sasa kuna ubaya gani kupiga msikitini? Hayo si maneno ya kielimu, ni maneno ya kipuzi kabisa. Sasa Imamu Suyuti rahimahullahu ta'ala ni sufi yeye. Ndiyo mwenye hiki kitabu yetu Jalaleni, Ramadhani tuzomeshwa Jalaleni, Jalaleni. Kwa sababu kimeandikwa na Jalali wawili, Jalaluddin al-Mahalli na Jalaluddin Suyuti. Sasa huyu wa Suyuti, huyu ndio mwenye kitabu hiki al-Ibtida'u, al-Amru bil-Ittiba'i. Anasema kucheza, kuimba msikitini na kupiga dufu na kupiga firimbi na yasiyokuwa hayo katika alati za mziki, anayefanya hayo katika msikiti, fa huwa mubtadi'un dalun, huyo ni mzushi mpotevu. Mustahiqun litardi, ni mwenye kustahiki kutolewa afukuzwe msikitini. Wa dharbi, na kupigwa, hana adabu, apigwe huyo. Imam Suyuti asema maneno haya, li'annahu istakhaffa bima amara Allahu bita'dhimihi. Qala Allahu ta'ala fi buyutin adhina Allahu an turfa, ay an tu'azzam, وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ أَيْ يُتْلَى فِيهَا كِتَابُهُ وَبُيُوتُ اللَّهِ هِيَ الْمَسَاجِدُ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِتَعْظِيمِهَا وَصِيَانَتِهَا عَنِ الْأَقْذَارِ وَالْأَوْسَاخِ وَالصِّبْيَانِ وَالْمُخَاطِ وَالْبُزَاقِ وَالثَّوْمِ وَالْبَصَلِ وَإِنْشَادِ الشِّعْرِ فِيهَا وَالْغِنَاءِ وَالرَّقْصِ فَمَنْ غَنَّى فِيهَا أَوْ رَقَصَ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌّ مُضِلٌّ مُسْتَحِقٌّ لِلْعُقُوبَةِ مَنْ إِنَّ مَكَالِكَ مِسْيَكِ وَهَابِيَا نعمل منك وهابيا هيقى سمناني السيوطي رحمه الله تعالى وصابه كسيما توي بيبي وكسو ممزا مبتدي ضال آمن منك وهابيا سنويف لكي سعني يسمني السيوطي رحمة الله تعالى عليه نكسمنا من جين مين جيبا وجسعين هاجة تنا كوين ليزا ما يليزا بالي بيا مفيه كسيما متوى كيوا أتشيزا نغوما pigwa ngoma acheza siku watu wakenda katika mahakama ya Kiislamu wewe umekwenda pale labda una kadhia yako kuleta mashahidi wako wakaleta watu wako wawili watatu mwambie huyu alikuwa akicheza tumeona acheza huyu acheza wote peleka huko sema shahidi hawafai kwa mashahidi amesema Suyuti kwenye kitabu hiki kama mtu ana mneno ni saqitul murua marududu shahada asi lillahi wa lirasuli. Kwa hiyo alhasili ndio jambo tuseme tuishie hapo kwamba jambo la bid'a kugawanywa kwake kinachogawanywa ni bid'atun albid'atu fil lugha na sio katika shar'i bali katika shar'i na kama anasema mtu anavyosema Mtume swalla Allahu alayhi wasallam fa inna kulla muhdathatin bid'atun hii ni am imebakia katika umumi yake na ukifanya salfi katika umumi basi ni pale utakapokuwa tumetawassa katika maana ya bid'a tukaiweka katika maana ya kilugha. Lakini kibaki vile vile basi hiyo itakuwa ni kulla fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dhalala. Tukibaki katika maana ya kisheria. Nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.